Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaramda arama doktor. Çaresiz derdimin sebebi belli. Dermanı yaramda arama doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinden. Boşuna benimle uğraşma doktor. Şifa bulmaz gönlüm senin elinden. Boşuna benimle uğraşma doktor. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni avutmaz. Derman boşuna benimle uğraşma doktor. Dermanı yolda dur, sende bulunmaz. Boşuna benimle uğraşma doktor. Dokunma, dokunma benim gönül yarama. Dokunma doktor, dokunma, dokunma benim gönül yarama. Dokunma doktor. Bedenimde değil, kalbimde derdim. Tek alışkanlığım, bir zalim sevdim. Sen çekil yanımdan, sevdiğim gelsin. Boşuna zamanı harcama doktor. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli beni yutmaz. Aşk yarasıdır bu, ilaç kapatmaz. Verdiğin teselli boşuna.